إذن اتقوا الله يا عباد الله شني الله أين واجه الله كيشا نومبا niwakumbushe na niwausie na niwatanabahishe kuhusiana jambo moja tu ambalo fihi tatafarra'u umurun kathira, ndani ya jambo hilo kuna tanzuka, kuna gawanyika aina nyingi, nalo ni jambo la al-inhilal al-khuluqi wal-fasad al-akhlaqi, nalo ni swala zima la mmomonyoko wa maadili na uharibifu wa tabia na namna zilivyokuwa zimeharibika katika jamii yetu. Lakini nitafanya istidraki juu ya haya ninayozungumza kidogo, kutokana na minasaba na matukio yaliyojiri hapo nyuma na yanayojiri. Tukio la kwanza nalo ni tukio la kheri, tukio la Waislamu as-salafiyun ahlus sunnati wal jamaa, Waislamu ambao ni masalafi, ya kuwa na umoja na muungano na mshikamano, mshikamano ambao na umoja ambao ndani yake umejazwa imani na amani. Hili tunapaswa tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Tukio la semina الدورة العلمية الشرعية, سمنا يا كيليم يا كشريا إلي وكتنيش وإسلام داني يمدي أمام كوا كليمانجارو كتك ولاية موش. تكيو ليلة كواليه كوا سلفي للازيمة أسيكيه ويف na nafsi yake lazima imani izidi, kutokana kwanza ni tukio la kipekee, kutokana na yule jili hapo nyuma, lakini pia hata zile sura za wale Waislamu namna walivyokutana kwenye mji mmoja wenye mavazi yenye kufanana na mavazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ni wengi kama hawapungui elfu moja, ni wengi, pamoja na kuwa kwamba la ibrata bil kathra, hakuna mazingatio kwenye wingi, lakini ni wengi. Ile ni dalili na ishara tosha, ishara njema na bishara njema ya masalafu, kwamba imefikia Waislamu kujitambua na kuzikimbilia khali kwa ajili ya kusikiliza neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Sitaki kuongea sana hapa, isipokuwa tujipongeze na niwape kongole wale waliohudhuria pale, min tulabi alilmi shari'i wa asatidhatihim wa shuyukhihim بارك الله فيهم وأحسن الله إليهم وجزاهم الله خير الجزاء. الله walipe kheri. Sehemu ambayo ilichukua takriban wiki moja, hakuna uliyemwachia dhamana ya familia yako nyumbani wala mali zako, unakwenda sehemu ambayo hulipwi hata thumni, malipo ni kutoka kwa Allah. Kuna kitu wewe kama ulikwenda, kuna kitu Allah tabaraka wa taala amekiona hicho kitu pa إذن فاحمد الله محمد الله سبحانه وتعالى خير عظيم. Lakini baada ya kumalizika semina ile bado watu wakawa wameendelea na misafara rihilatun da'wiyya tayyiba mubaraka insha Allah. Ni misafara ya kidawa, misafara tunatarajia itakuwa ni yenye kubarikiwa insha Allah. Ni nani anayeweza hayo? Allahumma illa Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mwenye kuwezesha hayo. Sasa basi, semina ile imeisha na watu wake wameshatawanyika wote, na watu wamesharudi majumbani mwao na katika miji yao, sehemu ambazo pengine hayatapatikana yale ya pale. Tumerudi au mumerudi kwenye sehemu ambazo fihi fitanun wa mihanun kathira, kuna fitna nyingi sana, tusijisahau. Cha msingi muangalie Allah tabaraka wa taala anatambiaje. Allah baada ya kutaja habari za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema Allah ala lisani nabiyihi alkarim kumwambia qul, sema ewe Muhammad, inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu din, waambie watu wako kwamba hakika mimi nimeamrishwa nimwabudu Allah hali ya kumtakasia dini. Kuanzia pale aya ya 11 mpaka aya ya 18 hapo katikati kumepita usulubu tarhib wa targhib, kumepita usulubu wa kutisha. Kuna aya zinatisha, kuna aya zinapendezesha, kuna aya zinatisha, kuna aya zinapendezesha. Hivyo hivyo Allah tabaraka wa taala namna alivyopitisha maneno yake pale, kasome suratu Zumar aya 11 mpaka aya 18. Lakini katika aya ambazo zinazotisha Allah jalla wa ala anasema qul, sema ewe Muhammad, innal khasirina, hakika waliokula khasara, alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim, ni wale ambao wamekula khasara wao wenyewe, lakini pia hata zile familia zao na jamaa zao na watu wao pia wamekula khasara. Ala fahamuni, fahamuni, ikiwa ulaji wa khasara ni wa namna hiyo, dhalika wal khusranul mubin, huko ndio kula khasara kwa wazi wazi. Lakini Allah tabarak wa taala baada ya tarhib hiyo kutisha huko akaleta tarhib baada ya mtiririko wa aya nyingi, akasema kumwambia mtume wake, fabashiri ibadi, wape ishara njema waja wangu. Kina nani? Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, ambao wanafuata kauli. Muradi wa kauli yakulu Sheikh al-Allama al-Allama al-Fahama Sheikh Nasir al-Saadi rahimahullah, muradi wa al-qaul au muradi wa fayattabi'una ahsana, wanafuata mazuri yake, sudia kalamu Allahi wa kalamu rasuli, maneno ya Allah na maneno ya mtume wake. Tunatarajia wale wote waliohudhuria kwenye semina zile na semina nyingine na vikao vyote vya da'wa, vikao vyote vya khairi, kusudio kubwa ni kusikiliza maneno ya Allah na maneno ya mtume ambayo yametolewa na walimu wetu na mashehe zetu kwa ufasaha uliokuwa wa juu na upana wa wazi kabisa. Sasa bora ya watu wenye bishara njema wale ambao wanasikiliza maneno, fayattabi'una ahsana, wanafuata mazuri yake. Idhan husnul istima', kukusikiliza kwako vizuri al maneno, ayuhal insan, huwa husnul itiba', ndio kufuata vizuri. Kama ulikwenda kwa ajili ya kuona mkoa wa Kilimanjaro, kuwaona wanafunzi, kuwaona maduati, kumjua nani fulani, nani alani, nani yule, ulienda kwa lengo hilo, naweza kawa ni kheri pia, lakini kwa lengo kuu kabisa ni kuyasikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala na kufuata mazuri yake. Na kama ulienda kwa nia njema, na tunataraji wote waliofunga vibwebwe na kukaza mkanda walitoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi bisharatun adhima. Kwa hiyo fuateni yaliyokuwa mazuri, na bila shaka wala raib mashehe zetu wameyatoa mazuri. Hili ni jambo la pili baada ya usia wangu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, nirudi katika maudhui. Maudhui ni mmomonyoko wa maadili ya Kiislamu. Nyinyi mnaelewa kwamba laqad tamma al-islamu, uislamu umeshughulikia, umepatiliza na kutilia umuhimu, biiqamati da'aim al-afafi, kusimamisha zile nguzo zote za kuweza kuimarisha, kujichunga na machafu. Uislamu umesimamisha mambo hayo. Fil mujtamai, katika jamii. Bal fahalla ala al-akhlaq al-hamida, uislamu ukahimiza tabia njema, wanaha anil akhlaq ar-radhila, na ukakataza tabia chafu, tabia mbaya. Lakini sanjari na hayo, wahtamma bi ighlaqi abwabi linhirafi walinhilal, uislamu umeshughulikia na kupatiliza na kutilia umuhimu kuifunga milango yote ya kupondoka. Ushaweka wazi, kufanya hivi wapondoka, kufanya hivi unapinda. Kuifunga milango yote ya kumshusha mtu nafasi yake aliyokuwa nayo katika Uislamu. Hata adhahat simatul afafi, mpaka ikawa alama ile ya kujichunga na machafu, simatan mulazimatan lilmujtamai lmuslimi salihi walilfardi lmuslimi salihi, mpaka ikawa alama ile ya kujichunga na machafu ikawa ni alama yenye kulazimiana na jamii ya Kiislamu iliyokuwa safi, na mmoja mmoja katika Muislamu aliyekuwa safi. Lakini ujue kwamba walakin min sunnati llahi aljaria, katika mwenendo wa Allah tabaraka wa taala ambao unapita, anna hadhihi lumma, hakika umma huu, satasluku subula lumami sabiqa. Allah ashasema, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amelisema hilo, kwamba umma huu utapita na kufuata mienendo ya mataifa yaliyotangulia. Hadhwa alqudhati bilqudha, usawa wa ugoya kwa ugoya, unyayo kwa unyayo. Kila alipopenya Myahudi, Muislamu atapenya. Kila alipopenya Mnasara, Muislamu atapenya. Na ukaonekana utaratibu ule ndiyo maendeleo yakaletwa ndani. Gogoro linaanza hapo la uharibifu na kuharibikiwa tabia zetu sisi. Waulaik, waulaika al-khiyar, na hao wema hao, kanu ala al-afafi, walikuwa wanachunga sana juu ya machafu. Hii na kanu ala al-haqi, ni pale tu walipokuwa juu ya haki. Wa ala manhaji al-anbiya, na juu ya njia waliokuwa nayo manabii. Idhan ana wa anta wa hu, mimi na wewe na yeye mwingine katika wasiokuwa sisi, basi tunalazimika tufuate njia ya manabii katika swala zima la kuirudisha jamii kwenye tabia nzuri, kwenye tabia njema. Vinginevyo zao lake sasa, unapokuwa wewe ni mbaya wa tabia, mbaya wa maneno, mbaya wa vitendo, zao lake hata unachokizaa kitakuwa hivyo hivyo, utakuja kutuachia au utakuja kuyaacha majanga. na ndivyo anavyosema Allah tabarak wa taala, fakhalafa min ba'dihim khalfu, kaacha baada yao kizazi, adhaa salata, kizazi kilichoachwa kimepoteza sala, hakiswali. Ndio leo jamii tuliyokuwa nayo, watu hawataki kuswali na maneno na lugha ni chafu. Kwa nini tusipigwe namna ya kupigwa? Kwa nini tusipate magonjwa na maradhi ya ajabu ajabu? Kwa nini tusipate vifo vya ghafla vya pamoja? Ikiwa ulimi wako una fedhuli na jeuri na kiburi, kuswali hutaki, kufunga hutaki, wewe na ushirikina, ushirikina na wewe, dhulma imejaa kwa wewe. Ittaqillaha ya abdallah, mche Allah. Nini kinachokuzuia? Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mlezi mpaka ikujue yaqin. Ndio haya matokeo mnayoona, watabaa shahawat, watu wakafuata matamanio yao vile nafsi inavyotaka, hata kama hicho alichokuwa nacho alichokinunua kwa thamani yake kinampoteza, lakini nafsi ndio ishapenda, nafsi ishapenda. Akalichukua dude lolote la kumpoteza linaloeneza uchafu ndani ya nyumba akaliweka pale, watoto wanaburudika, mke anaburudika, yeye anaburudika. Thumma ba'da dhalika al-maut, maisha ya mpito haya, maisha ya dunia. Kuwa mwamuzi wa kweli, tayyib, mwisho wa yote, fasawfa yalqauna ghayya, huyu mtu au hawa watu wataingia ghayya, kwenye upotevu mkubwa kabisa. Kwa hiyo Uislamu umeshughulika sana na kuweka vikwazo vya kukwaza wewe usiingie kwenye machafu, lakini vikwazo vile wewe ukaviweka pembeni ukaingia kwenye machafu. Taqillaha ya Abdullah. Kwa hiyo maudhui yangu ni mmomonyoko wa maadili ya Kiislamu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الأجلاء. Ndugu zangu, ni nani aliyetufikisha hapa? Si hapa msikitini. Ni nani aliyetufikisha hapa kwenye kuabudu mizimu, kwenye kuabudu ngoma, kwenye kulingania ushoga, kuwa maduyuthi, hatueleweki kwenye majumba yetu, kuwa sisi si wasimamizi wazuri, kuwaendekeza mabinti zetu wafanye wanachotaka wao, kuwaendekeza watoto wetu wa kiume wakawa ni mababa, sisi ndio wanatusimamia. Ni nani atufikisha hapa? Ni nani aliyetufikisha hapa kwenye lugha tulizokuwa nazo chafu? Ni nani aliyetufikisha kuwa na miamala tunayofanyana sisi Waislamu, tena pengine ni masalafi, miamala mibovu mibovu mibovu, iwe ni miamala ya kibiashara, iwe ni miamala ya kukopeshana, iwe ni miamala ya kifamilia ndani ya nyumba? Ni nani mbaya wetu? Ni nani aliyetufikisha kwenye kukandiana wenyewe kwa wenyewe muda wa kuwa wanasimamia haki? Nani? Nikisimulia sunna na bezwa, nikibabazi la kisheria na bezwa, nikifuga ndevu na bezwa, nikimbalisha ahali yangu hijabu ya kisheria na bezwa. Na maana ubeza ni Waislamu, tena pengine ni mashekhe wenye kuaminika. Ni nani aliyetufikisha hapa? Idhan itakuwa ni hiki kitu kimoja ambacho kina pacha mbili, tunatakiwa kisahihishwe. Husununa muhaddadatun min ad-dakhil, au husununa muhaddadatun min dakhilha, au husununa muhaddadatun min jusumina, ngome zetu ambazo tumeziweka za kutulinda zinaanza kupeketwa, zinatafunwa na vitisho vikali kupitia sisi wenyewe katika viwiliwili vyetu, kupitia sisi Waislamu wenyewe, pengine kupitia sisi wenyewe tunaojiita ni masalafi. tukaanza kubomoa zile ngome kabla hatujamwangalia Myahudi ambaye ndio chimbuko la kuanza ufisadi ukaingizwa huku na watu wakaona maendeleo. Leo hakuna anayeambilika wala anayeshikika. Husununa muhaddadatun min jusumina, husununa muhaddadatun min adaghi, ngome zetu zinaliwa kutokana kwa sisi wenyewe. Tunausukuma ukuta usianguke, ndani kuna mpuuzi mmoja anausukuma kwa nje ule ukuta. Tena pengine mwenyewe la min al-ird wala min an-nafir la ya'rifu qawahu min bu'i, pengine yahrifu ma la ya'rif, anaropoka. Sasa naomba mnisikilize, kutokana na ibara hii kwamba kumbe tunatafunana wenyewe kwa wenyewe sisi Waislamu, kwa sababu tumekataa kurudi kwenye kamba aliyotuambia Allah tabaraka wa taala, inabidi watu waamue liwalo na liwe. Kupatikana vitu viwili kabla tunamwangalia kafiri: atasfia wa tarbia. Kwanza tusafishe, kadhalika tulee, fundishe, kwa maana ya atakhliya, kila uchafu tuunyofoe utoke, watahliya, alafu tupambe pale kwa kuelimisha. Atasfia wa tarbia, ikiwa sisi wenyewe ndio tunaobomoa, nukhribu buyutana biaidina, kumbe tunaibomoa nyumba yetu kwa mikono yetu bwana sisi wenyewe, basi lazima waamue watu wasome dini, alafu tuwaangalie hawa ambao sisi tunafanya hivi, wao wanabomoa, hawa ni kina nani? Aandamwe mmoja baada mwingine. Kuna watu hawana adabu kabisa tena katika Waislamu, wengine watu wazima, wengine vinyangalika, vinaamua kuisemea dini, hana lolote anachojua. Sasa sunna inabidi ibainishe. Na wanapotokea watu kufanya tasfia, kusafisha, ndipo pale panapokuja magomvi, uadui, mbona watu wanasemana, mbona kadha, maneno mengi. Sasa tutaendaje na nyumba yetu? Sisi twajenga, wengine wanabomoa. Tunausimamisha ukuta usimame, mwingine kumbe yuko ndani kajificha, anausukuma udondoke kwa nje, itakuwaje? Tuamue moja, tusafishane. Lakini baada ya kusafishana, ni lazima tuamue sote jukumu la kufundisha. Ninazungumza hayo kwa munasaba kwa madaris sasa zinafunguliwa za Kiislamu, marakizu sunna zinafunguliwa za Kiislamu baada ya Ramadhani. Watu wakae chini wasome, uadui wa dini umekuwa ni mkubwa, tena uadui wa ndani ndani ndani. Husununa muhaddada min jusumina. Labda nimalizie hutuba yangu kwa kuzitaja sababu za kimalezi na mafungamano ya kijinsia ambayo ni mabaya, katika vitu ambavyo vimepelekea maadili ya Kiislamu kuwa si maadili mazuri, vijana wa Kiislamu kuwa si vijana wenye uhai, wazee wa Kiislamu wakategemea uzee wao tu, hawaangalii dini tena, wakaangalia uwenyeji, wakaangalia umri, akaangalia uzee, yuko muda mrefu lakini hana cha dini tena, lakini anakufa anazikwa, anakuwa anaoa, akijifanya kwamba aipenda dini kwa kule kutafuta mchumba Muislamu na kumtafuta shekhe Muislamu na kuozeshwa. Lakini baada ya ndoa migogoro ni mingi ya ajabu kwa hawa Waislamu, tena mara nyingine hawa wanaojiita masalafi wana majanga na vituko vya ajabu, tukiwaachia mbali wale ambao sunna hawajaikubali. Sisi nahnu salafiyin, sisi ambao tunahusishwa na usalafi tumekuwa ndio wa kwanza kuendekeza ugomvi ndani ya majumba yetu. Wanaume wanawake ndio waambiliki, wanasababisha majanga mengi ndani ya ndoa, watu wakaishi na stress, akaamua mwanaume anavyotaka yeye, mke kamleta mwenyewe, kazaa naye, anamlisha yeye, anamnywesha yeye, lakini nyumba inamshinda, anakuja kushinda msikitini. Kaifu. Kwa miongoni mwa sababu zilizopelekea maadili ya Uislamu kuporomoka na kufisidika, al-asbabu tarbawiyatu wal-alaqatu al-jinsiyatu al-fasida, ni sababu za malezi mabaya na mafungamano ya kijinsia yaliyokuwa mabaya, ambayo inaonekana ndiyo maendeleo kumchukua mtu binti wa mtu na mtoto wa kiume wa mtu, kushikana mkono na kutembea na kufanya discussion, leo imekuwa jambo la kawaida. Kuitana baby ni jambo la kawaida, kuitana mai ni jambo la kawaida. Mai wako vipi? Huyu mai wa vipi? Yani kuna lugha ambazo zote ni lugha chafu. Ukisikia mtu anaitwa mamdogo, sio mama mdogo yake kweli, lakini tunataka afikishe. Shangazi sio shangazi yake kweli, kafungua mlango wa mapenzi. Yeye kaenda mpaka watu wakatopewa, ukafunguliwa mlango wa ushoga, mapenzi yalivyokuwa yamegobea kwenye miili ya watu, wakawashwa virus kuliko mwenye HPV, human papilloma virus, ana virusi huyu vikali. Sasa basi, ikiwa janga ni hili kwamba malezi na mafungamano ya kijinsia ni miongoni mwa sababu za Waislamu kuhakikisha hapo walipo, leo Muislamu ukitaka kwenda kuoa kwenye nyumba fulani unaweza ukakataliwa, lakini ukamchukua binti wa mtu uishi naye tu, hamna neno, kwa sababu wapata kipande cha sabuni, wapata dagaa la kukauzu. Hivyo ndio hali ya siongope anayosema yapo kuanzia kwenye mji huu na miji mingine. Sababu ya pili, al-ilaj wal-athar, unatakiwa kupatikane kitu kinachoitwa ilaji, tiba ya haya mambo. Tiba ni nini? Tiba nyepesi sana, adhikru wa dua, kuamua kumdhukuru Allah tabaraka wa taala na kuleta maombi mara kwa mara. Tumeghafirika na adhkari sharia, tumeghafirika kabisa sisi Waislamu na maombi ya kisheria. Leo, hapo zamani ilikuwa tuhuma za uchawi zinawaangukia wazee mara nyingi, vibibi, lakini leo mpaka wasichana na wavulana wameingia katika logo hii la uchawi. Vijana wadogo, yote ni kwa sababu ya mpasuko na mvurugiko wa balansi yetu, haiko sawa. Lakini pia tutahitaji tuchukue tahadhari sasa, almahadhir, tuchukue tahadhari, na tahadhari yenyewe itakuwa binaan ala alqaida, kwa kujengea msingi huu kwamba min usuli manhaji salaf arraddu ala almukhalif, ni kumradi kila mwenye kwenda kinyume, kila mwenye kwenda kinyume. Huo ndio msingi. Lakini katika sababu ni ashahawatu albashariya, matamanio ya kibinadamu yametufikisha hapa, anasa za kipumbavu. Na hivi ndivyo ilivyo, zuina linnasi hubu shahawati minan nisaa walbanina walqanatir muqantara minadh dhahabi walfidda walkhayli musawwama walan'am walharth. Kikwazo kikubwa, tumejawa mapenzi ya kupenda vitu hivi, kupenda wanawake sana, wapenda sana wanawake bila misingi ya kisheria. Tupenda sana watoto zetu tuliowazaa, tunawapenda kupindukia. Huwezi kumrekebisha mtoto kwa ajili ya mapenzi. Tunapenda sana mali, tunapenda sana dhahabu na fedha, tunapenda sana wanyama, tunapenda sana mifugo, tunapenda sana mashamba. Kaanahu au kaanaha ilahuna, kana kwamba vitu hivyo vitaja hapa ndio mwabudu wetu. Vyote hivi ni vitu vya halali, lakini wewe ndio utavifanya viwe haramu kwako wewe. Lakini kitu kingine, dhaifu tarbiyati al-akhlaqiyya, ni udhaifu wa malezi yale ya kitabia. Na hili ni kwa sababu hatujaridhika sisi pale aliposema Allah tabaraka wa taala, wa ma kana li mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. حيوي kwa muumini wa kiume wala kwa muumini wa kike, Allah anapopitisha na kuhukumu jambo fulani lifanywe na mtume wake akiamrisha hivyo, sisi sio wa kwanza kutekeleza, tunakuwa hivyo na hali ya kwanza unakusia khiari tena hiyo, lakini Waislamu ndio watakuwa wa kwanza kukiuka. Lakini pia kitu kingine, na hili linazalisha kupatikana ada na desturi ndio zikashika nafasi, na ada na desturi inategemea na mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya nyakati na miji. Kila ada zinakwenda inaachwa, yaanzishwa ada nyingine, ndio tabia ada na desturi kutokana na maendeleo hiyo. Lakini kingine ambacho kinatukwamisha sisi Waislamu, albi'athatu tullabiyya ila biladi al-kuffari, kufanya application maombi na kutuma maombi ya kwa ajili ya kusoma masomo mbalimbali tena kwenye miji ya kikafiri. Hili ni janga ambalo Waislamu leo wanalo na wanafadhilisha hayo. Uko tayari aende kwenye nchi ya kikafiri mwanawe akasome huko, au si ya kikafiri, dini ipo lakini dini ni asilimia chache. Hili pia ni janga, na kinachokuja baada ya hapo ni sadmatul hadhara, pigo la maendeleo. Yale yeye anaona ndiyo maendeleo, kumbe ndio kurudi nyuma. Kadhalika kitu kingine ambacho kibaya zaidi, alfiraku as-sinemaiya wal masrahiya, kuna vikundi vimeibuka sasa hivi. Hawa vijana hawa wanaosoma madrasa na wengine wanaosoma shule akaishia darasa la saba, au pengine akaishia form 4. Alipoishia form 4 akaathirika na baadhi ya vikundi vya sinema na wasanii, uvaaji wao na usukaji wao nywele na kila kitu, akaathirika na tabia zao, akaacha masomo, akaona huku ndio sawa. Akaanza kuimba, akapandisha mzuka. Sasa hao wanafanya Waislamu hivi vikundi, vikundi na vipote vipo, vikundi vya wasanii vyenye tabia chafu. Alafu mbaya zaidi sasa, kuna baadhi ya wasanii leo wanaiga, wanaekti mambo ya Uislamu, ekti, lakini katika njia ya kufanya shere na mzaha. Yapo, hatuna haja ya kuwatolea mifano, nyinyi ni mashuhuda, na wao ndio wanaochangia sehemu kubwa kabisa jamii ikawa imeporomoka kimaendeleo, familia hazielewani, lakini pia hata ndoa zetu zimekuwa ni za kuachana achana kwa yale masrahiyati, yale maigizo yanaonekana kwenye TV kupitia majisimu ya smartphone na mengineyo, ikaonekana ni kweli mtu akija na dai talaka akachakarika na maisha yake, kwa sababu fulani pale kwenye TV kachakarika akatoka, kumbe ni uongo, kadhibu, kadhibu. Mambo ya tamthilia haya. Lakini kingine, as-sahafa, habari kupitia magazeti na watu kujisomea kwenye vitabu bila ya kusomeshwa. Lakini pia wasairu i'lam, vyombo vya matangazo kwa asilimia nyingi visipodhibitiwa vinachangia mchango wa kuirudisha jamii nyuma. Hata pengine ule utamaduni wetu pia wa kawaida, utamaduni wenu uliokuwa nao pia unaweza ukapotea kwa sababu ya vile vyombo vimepea vikachukua habari za mbali, tamaduni za mbali, feki chafu, ukaziingiza hapa zikasababisha matatizo makubwa, dini ikaporomoka, pengine na uchumi ukapotea tusipojielewa. Lakini kuna visa vya kupumbaza, na mashekhe huwa wanavitaja mara kwa mara na wakapendwa, visa vya udaku, magazeti ya udaku na vingine vingi, vinasababisha mmomonyoko wa maadili na pengine watu kuelekea katika swala zima la ushoga, mwanamume akawa mwanamke. Jambo baya kubwa zaidi ni almadhahibu dhalla, ni madhehebu yaliyopotoka, yaliyopotea, walmanahiju dirasiyatul fasida, na zile memorandum, mifumo, ule mpango mkakati wa masomo yanayowekwa, ule mtaala unaowekwa pia unachangia kurudisha Uislamu nyuma kutokana na ule mtaala ulivyo, namna unavyothaminishwa na hali ya kuwa ndani yake la shay. Nataja kwa general, kwa ujumla jumla. Lakini kingine cha kumi ni al-intiqamu lin-nafs. Al-intiqamu lin-nafs, kuitetea nafsi yako. Sio unatetea dini, yani umekosewa, basi utakuja juu kama kwamba huyo aliyekukosea kakosea dini ya Allah. Kumbe ni mambo ya shakhsiyat, mambo binafsi. Na mtu yeyote anayethaminisha ubinafsi anapokosewa anakuja juu, lakini dini inapokosewa anakuwa mlaini, huyu kwetu ni mbaya sana. Hata kama alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni shekhe, alikuwa ni ustadhi, alikuwa ni dai, huyu ni mtu mbaya sana. Kwa nini ujali nafsi yako? Hii ni tabia mbaya. Tabia za manabii wetu, wanapokosewa wao utafikiri kana kwamba ndio waliokosea kumkosea yule mtu, tunarudi chini chini kabisa. Ukimwangalia Nabiiullahi Yaqub alayhi salam, namna alivyokosewa adabu na wanawe na kumwongopea uongo wa wazi kwamba tunamtaka ndugu yetu tukastarehe huko, kama ni benchi, kama ni wapi, twende tukaburudike, wakaenda naye kumbe husuda bwana, wakamchukua wakamtumbukiza fi ghayabatil dubb ndani ya kisima, wakarudi na kanzu imeroada, damin kadhibin, damu uongo, wanamwongopea baba yao. Ni jambo baya kabisa. Jamii yenye udugu mmoja alafu mkafanyia na hasadi, pengine kwa mambo tu ya kawaida ya kimali, yetu watu wenyewe kwa wenyewe wanafanyia na husda. Lakini Nabiiullah Yaqub, pindipo watoto walipojitambua, wakaja munkasirini, hali ya kuwa ni wanyonge, hali ya kuwa wamenyong'onyea, wanamwambia baba yao, tuombee msamaha. Baba yao akasema, nitawaombea msamaha, nitawaombea. Lakini angalia lugha iliyotumika, akasema saufa astaghfiru lakum, hakuambia sa astaghfiru lakum, nitawaombea msamaha baadaye, si sasa. Wanasema ahlul ilmi, wanaochuni wa tafsiri, ameyasema yale kwa kusubiri wakati mzuri wa kuwaombea wale, hiyo dua ikubaliwe ili wanawe wasamehewe, na ilikuwa ni wakati wa asahar, ambao ni wakati wa sihr, wakati wa masaa theluthi ya mwisho ya usiku. Wewe na mimi na mwingine, mtoto wako akikukosea adabu na akakuongopea akapita mipaka nyumbani kwako, jukumu la kwanza nawaambia, mimi kama ni hivyo, mimi si baba yako. Moja, mbili, hapa nyumbani nisikuone. Tatu, nikikuona na kuua. Nne, utajaza wewe, na tano utajaza. Maneno machafu, lugha ngumu, watoto wetu, lakini kosa ni lako. Yakubu akawaombea dua wanawe alayhi salam, Allah tabaraka wa taala akakubali maombi yale kwa upole tu. Na wengine na wengine na wengine na wengine, hata historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia yule bedui aliyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamshika ile nguo yake ya juu mpaka akamkunja mpaka akamweka alama kwenye shingo hapa. Bedui huyo, ha nini? Lete mali hiyo, mali mali ambayo si yako wala si inayotokana na ukoo wako, ni mali ya Waislamu, lete. Ananikusudia ile zaka inakusanya. Ah, ndio hivyo Mtume akacheka. Alipocheka ndio ile bwana alifungua, hebu waamrishe watu wako wanipe hiyo mali. Alipocheka akasema hivi, mpeni hiyo mali. Kapewa. Lawiti ingekuwa mimi na wewe ungefanyaje? Ndio hapo ingekuwa ni sehemu ya kutoa karateka zako vizuri, ukamkunja na wewe mkakunjana sawa sawa. Ushe ungeweka pembeni, wanafunzi ungeweka pembeni, walimu ungeweka pembeni, mnakunjana roba. Si wapo mashehe na wanafunzi wanaofanya hivyo kwenye misikiti? Tabia zao zilikuwa mbaya, subira wamekosa. Wallahu almusta'an wa alayhi tukulan. Sasa ipo haja ya kubadilika sisi, kutokana na mienendo inayokwenda sasa hivi na mmonyoko wa maadili ya Kiislamu, tubadilike. Kila mmoja apewe nafasi yake. Na hapa naomba nimalizie, katika msingi wa kusafisha na kuleana, kuna baadhi ya wazee wanaojinasibisha na sunna ni wachafu wa maneno, wakawapiga vita wale ambao wanaotetea hiyo sunna ambao wanajidai kwamba naye anasibishwa nayo. Lakini kuna vijana pia ambao ni zao la hao wazee walionasibishwa na sunna, nao wakapoteza mwelekeo. Kwanza wakaleta dharau, na kingine wakawa wana sifa ya kukiingilia kitu ambacho yeye hana elimu nacho. Kwa mfano, nyinyi mnajua sisi katika dawa yetu salafia ni kumradi kila yule ambaye anayekwenda kinyume. Watu wa kwanza katika mkoa huu wa Tanga walioiradi dawa salafia hii na kusababisha dawa salafia ienee ni huyo Sheikh Salim Barahiani, ambaye na yeye ana vijana wake. Kuna kijana wake ambaye anajiita Barahiani mdogo, yeye anajiita wazi, mimi ni Barahiani mdogo, na yule Barahiani mkubwa akamwita kwamba ni mdogo bwana kwa sauti yake. Kuna kijana mmoja Kizanzibari. Sasa maajabu ya huyu kijana anaitwa Muhammad Bacho, na yasema haya si kwa ajili kwamba labda ninawatetea mashekhe ambao wanaoradiwa na hawa, la difa'an an abil fadl fahasib wala difa'an an abil khattab fahasib wala difa'an an abi hasim fahasib wa bal difa'an an kulli salafiy an salafiyya. Simtetei abul fadl tu, simtetei abul khattab tu, simtetei abu hashim tu, sina maana namtetea Muhammad Mafuta tu au tunamtetea Abu Nufaida tu au tunamtetea Kiza tu au tunamtetea Khamis Imamu Doktori tu, la wa innama, hapana vingine. An kulli sunniyin salafi. Sasa yeye amejitokeza sasa hivi na kuanza kuleta mashambulizi na kuwakosea adabu hawa waalimu wetu na lugha alivyokuwa mchafu wa lugha, lakini kwa vile hajitambui, lugha zake zinagongana, tanakubati. Kwanza anagongana baina yake yeye Barahiani mdogo na yule Barahiani mkubwa, lugha zao zinagongana. Nasema hivi kwa sababu mimi ndo katamka hivi, Barahiani mdogo na ile gogo. Sijui gogo vipi, inawezekana gogo kweli, jamit, lugha zinagongana. Siwezi kutaja mifano kwa sasa, lakini itakapobidi nitasema. Kingine, anaponukuu vitabu anajiona kama ni shehe mkubwa, mwana wa chuoni mkubwa, lakini hata utata wa vitabu namna vinavyomtatanisha, hawezi kusoma jina la mtunzi, hawezi kusoma jina la kitabu. Kwa mfano, alimnukuu mtunzi mmoja anaitwa Tajuddin, yeye kamwita Asabki na anaitwa Subki. Alafu kitabu cha huyo Tajuddin Subki kinaitwa Mu'idu Ni'am wa mubidu niqam, ya kasima muidu naam wa mubidu naqam. Akajiona katika kufasaha, naam katika lugha ya Kiarabu ni ngamia, na nyinyi mashuhuda hadithi ya Mtume, mtu akilingania mtu mmoja tu anapata thamani ya nini? Ni bora kwake yeye kumwongoza mtu mmoja. Amin mriash an naam. Na kilichokusudiwa pale mtunzi anakusudia ni'am, neema, ni wingi wa neema, na sio naqam, ni niqam, ni wingi wa neema. Hizi ni rasharasha, lakini kuna mengi na majanga. Lakini kingine, ana tabia ya kudharau nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, ile misikiti ambayo ni ya mahasimu wake. Kama haijafikia hatua ya kuwa labda ni mkubwa, yeye anadharau misikiti tu, lakini kwa huko utafikiri msikiti mkubwa kama vile Maka. Wewe uniambie kwamba hivi msikiti ambao unaothaminika kuonekana huu ni msikiti, ni msikiti wenye mita ngapi na wenye Waislamu idadi ya kiasi gani, ili ndio una thamani kwako wewe huo msikiti? Akadharau baadhi ya msikiti kule Unguja, akadharau na msikiti wa kwa Sheikh Muhammad Mafuta pale kijisikiti. Alafu pia mfano ni kama kutoka nguzo yapa na nguzo yapa kwenye ule msikiti wake, anamaanisha nini? hivi uende kinyume na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema na kumpa fadhila yule anayejenga msikiti hata kama msikiti huo umekuwa ni nini? Ni kiota cha ndege kidogo cha mabanzi. Misikiti ya wema waliotangulia ilikuwa kama hivi? Singedharau sana wewe. Kuna mengi lakini sio bahari yangu, lakini ataongea. Akiongea anasema tena la difa'an an abil fadl fa hasib wala difa'an an abil khattab fa hasib wala difa'an an abi hasib fa hasib wa ajua hivyo, ajua atasema. Pamoja ni kijana mdogo katika vijana wa miaka 90. Sasa muda umeenda. بارك الله فيكم وصلى الله إليكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا يا إله العالمين ويا مجيب السائلين.